Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarejt. Witam Państwa. Środa, 31 i ostatni dzień maja, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych, orzekł Sąd Najwyższy w sprawie Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Zmyślonymi i niewłaściwymi nazwała polskie zarzuty pod adresem rosyjskich specjalistów, którzy badali katastrofę smoleńską rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. W tym serwisie także o nowym rozkładzie jazdy kolei, czyli kilku dużych remontach. Prawo łaski może być stosowane przez prezydenta wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. Tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie ułaskawienia przez Andrzeja Dudę w 2015 roku byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Uchwałę w tej sprawie odczytał sędzia Jarosław Matras. Prawo łaski jako uprawnienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Były szef CBA Mariusz Kamiński, jego zastępca Maciej Wąsik zostali skazani w 2015 roku na 3 lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działanie CBA w tzw. aferze gruntowej. Skazani odwołali się, ale sąd nie zdążył rozpoznać apelacji, gdyż prezydent Andrzej Duda ułaskawił całą czwórkę, a postępowanie sądowe zostało umorzone. To był precedens. Nigdy wcześniej prezydent nie zastosował prawa łaski przed prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Według PiS to nie Sąd Najwyższy, ale Trybunał Konstytucyjny powinien wypowiedzieć się w tej sprawie. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że prezydent miał prawo zastosować prawo łaski w oparciu o artykuł 139 Konstytucji. W naszej ocenie, dając odpowiedź na pytanie prawdę, Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje i nadużył swoich uprawnień. Uważamy, że tą sprawą, jeśli już, powinien zająć Trybunał Konstytucyjny. Nie ma podstawy prawnej ku temu, by działalnością prezydenta czy decyzjami prezydenta zajmował się Sąd Najwyższy. To w naszej ocenie kompetencja Trybunału. Mariusz Kamiński jest obecnie ministrem koordynatorem służb specjalnych, Maciej Wąsik jego zastępcą. Nowoczesna wzywa ich do rezygnacji z funkcji. Rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska powiedziała, że jest niedopuszczalne, by w polskim rządzie zasiadały osoby z nieprawomocnymi wyrokami. Wzywamy pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do podania się do dymisji i oczekiwania z boku, w cieniu, na prawomocny wyrok sądu. Wszyscy ostrzegali pana prezydenta, że łamie prawo. Pytania prawne zadali trzej sędziowie Sądu Najwyższego rozpatrujący kasację w sprawie wyroku Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Zmyślonymi i niewłaściwymi nazywała polskie zarzuty pod adresem rosyjskich specjalistów, którzy badali katastrofę smoleńską. Maria Zacharowa, rzecznik prasowy rosyjskiego MSZ. Jej zdaniem przekazanie ciał ofiar katastrofy do Polski odbyło się zgodnie z procedurami. Maria Zacharowa powiedziała, że widziała doniesienia medialne o ekshumacjach ofiar katastrofy smoleńskiej. Widziała też informacje, które, jak to określiła, są na granicy spekulacji w sprawie przestępczych błędów popełnionych przy identyfikacji ciał ofiar, których miała dopuścić się strona rosyjska. Maria Zacharowa oświadczyła, że do badań katastrofy smoleńskiej zostali zaangażowani najlepsi specjaliści, którzy musieli pracować w ekstremalnych warunkach. Zapewniła, że nawiązano ścisłą współpracę ze stroną polską, podczas której nie było żadnych problemów. Dodała, że ciała ofiar katastrofy znajdowały się w Rosji bardzo krótko, a ich identyfikacją zajmowali się urzędnicy z Polski i bliscy ofiar. Z kolei przekazanie ciał odbywało się z zachowaniem wszelkich formalności, oceniła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Jan R., pseudonim Kulawy, skazany przez sąd Elblągu na 25 lat więzienia. Mężczyzna kierował gangiem i zlecił zamordowanie dwóch biznesmenów ze Szczecina, mówi sędzia Tomasz Piechowiak. Działając w ramach złożonej i kierowanej przez siebie grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, kierował dokonaniem zabójstwa Stanisława Bija i Jerzego Ornowskiego. Skazuje go na karę 25 lat pozbawienia wolności. 7 innych gangsterów usłyszało wyroki od 4 do 10 lat więzienia. W następną niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy kolei, czyli kilka dużych remontów. 11 czerwca zostanie zamknięta część trasy z Warszawy do Lublina i uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Dzień później rozpoczną się prace na linii Warszawa-Poznań. Pociągi pojadą objazdami. Jak mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity, czas podróży wydłuży się, ale ceny przejazdu na tej trasie zostaną obniżone. Ceny biletów na pociągi TLK oraz Intercity zostaną obniżone o około 10%. Przykładowo za podróż z Poznania do Warszawy pasażer zapłaci blisko 55 zł, a nie jak do tej pory 61 zł. W lipcu zostanie zamknięty odcinek centralnej magistrali kolejowej, która łączy centrum kraju ze Śląskiem. Jak mówi Joanna Kubiak, z polskich linii kolejowych pociągi pojadą objazdami. Od 10 lipca do 10 sierpnia dwutorowe zamknięcie linii na odcinku Opoczno-Południowe Knapówka. I w tym czasie pociągi dalekobieżne będą jeździły trasą zmienioną, w większości przez Częstochowe i Koluszki. Linia z Warszawy do Poznania będzie remontowana do połowy 2019 roku, natomiast Warszawa-Lublin do czerwca 2018. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie oraz na południu możliwe niewielkie przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni. Czwartek ma być pogodny, jedynie w północno-wschodniej części kraju możliwe niewielkie przelotne opady. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Mazurach, do 19 w centrum i do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro! 32 cale Philips za 829, 4K Ultra HD, Sony 55 cali, Android TV za 3490, smartfon 5,5 cala, Dual SIM LTE za 299, lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Krwawy zamach w Afganistanie. Zginęło co najmniej 80 osób, 300 jest rannych. O sytuacji w Afganistanie już za chwilę. Jest to kraj nieszczęsny. O wojnie w Afganistanie mówimy wtedy, kiedy ona nas dotyczy. Ta wojna cały czas tam się toczy, bo wydawało nam się, że odkąd żeśmy wycofali swoje wojska, to w Afganistanie wojny już nie ma. Jest. Jest od połowy lat 70. I o tym za moment. Dziś mamy dzień bez tytoniu. Zacząć łatwo, rzucić trudniej. Jak poszłam do pracy i koleżanki mówiły: Ewa, idziemy na papierosa? To ja mówiłam: nie, ja przed chwilą zgasiłam. I tak mi się udało. To ile pani lat już nie pali? No, już nie palę, około 20 lat. O niełatwej sztuce rzucania palenia za kwadrans. Zapytamy także o to, co nas osadza w rzeczywistości. Skąd wiemy na przykład, że piątek to piątek? No choć akurat to jest łatwe, bo rano w radiu jest Wojciech Mann. Przyszła niedziela, był wolny dzień, ja myślałem, że to jest zwykły dzień, wstałem, chciałem jechać do pracy. A później się opanowałem, że to jest niedziela. Miałem takie coś. Sam się śmiałem z siebie. O naszych codziennych punktach orientacyjnych za pół godziny. W trzech stronach świata dziś Ernest Zozuń opowie o tym, jak przy pomocy zespołu Van Halen załatwić dyktatora, na przykładzie Manuela Noriegi. Jak się ma Van Halen do Manuela Noriegi? Szczegóły przed 17. Po 17 między innymi o dzieciach na motocyklach. Przewożenie dzieci motocyklem czy też motorowerem jest jak najbardziej dopuszczone. Przewożenie dziecka do 7 roku życia, wówczas tym pojazdem nie możemy przekraczać prędkości 40 km na godzinę. I o tym za godzinę. W Pulsie Trójki Beata Michniewicz zapyta dziś o pigułkę dzień po. Gośćmi będą Marian Piłka z Prawicy Rzeczpospolitej i Katarzyna Piekarska z SLD. Puls o 17.45. Zawód kolekcjoner to już tytuł dzisiejszego reportażu. Tutaj antyki opowiadają historię, my tą historię musimy jeszcze jakoś uzupełniać. Widzę, jak chętnie ludzie słuchają opowieści o przedmiotach. Taka sytuacja czasem się wywiązuje, że wychodząc mówią: wie pan, zanim tutaj przyszliśmy, to nam się wydawało, że mamy takie zwykłe przedmioty. Teraz wiemy, że one są niezwykłe i wiemy coś więcej o nich. Zawód kolekcjoner. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy do reklamy. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko. A kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, no zapomniałem, ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie no, no nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Tradycyjnie lub nowocześnie, tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo już od jutra w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej, tylko 12,90 za kilogram. A kiełbasa śląska z szynkiem Orliny jedynie 13,90 za kilogram. Po raz drugi numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową, w której dziś raz jeszcze będziemy bawić się w skrable, w słówka, których nie ma, bo to będzie rozgrzewka, bo jutro rozpoczyna się runda rewanżowa. Jutro gramy po raz drugi z Porangiem. Wszystko zaczyna się od nowa na wyjeździe i u siebie. Tak więc to jutro już na poważnie na punkty, a dziś jeszcze, jako że w woreczku zostało 8 klocków, no to zapraszamy Państwa po raz kolejny do układania wyrazu, którego nie ma, ale który ładnie brzmi i znaczenie jakieś mu nadamy. Wczoraj wymyśliliśmy takie słowo i to był szpandos. Szpandos, co znaczy w założeniu autorki tego słowa, od dwóch słówek. Szpanować, szpan i DOS, program operacyjny komputerowy. I szpandos to znaczy popisywanie się swoimi umiejętnościami komputerowymi. To jest szpandos. Choć mi osobiście na przykład szpandos kojarzy się z hiszpańskimi butami, z takimi z czubkiem i z wywiniętą cholewką. Szpandosy takie. Tak dla mnie to słówko znaczy właśnie szpandos. Co dziś wymyślimy, zobaczymy. No zobaczymy, jakie literki wyciągniemy, choć tutaj akurat dużej możliwości ruchu nie ma, bo 8 klocków jest w woreczku. Losowanie za 10 minut mniej więcej, a już za chwilę o krytycznej sytuacji w Afganistanie. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. ZD3 małpa polskieradio.pl albo 71 335. Tu trójka, audycja popołudniowa. Yeah. dwie szesnastki się ułożyły. 16:16. Zapraszamy do Trójki. Co najmniej 80 osób zginęło, 350 jest rannych. W Kabulu w godzinach porannego szczytu doszło do zamachu terrorystycznego. Cysterna wypełniona materiałami wybuchowymi eksplodowała tuż obok niemieckiej ambasady. Talibowie zaprzeczają, by to oni stali za tym atakiem. Sayed Rahman od lat w dyplomatycznej dzielnicy Kabulu prowadził dobrze prosperujący sklep z odzieżą. Prowadził, bo dziś nad ranem jego biznes przestał istnieć. Zniszczył go podmuch wybuchu gigantycznej bomby ukrytej w szambiarce. Wybuch był potężny, mój sklep został całkowicie zniszczony. Jeden z pracowników trafił do szpitala. Nigdy w życiu nie widziałem tak strasznego wybuchu. W ostatnich miesiącach doszło do kilku bardzo dużych zamachów. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wojciech Lorenc. Zarówno były wymierzone w siły koalicji, doszło do zamachu na konwój NATO, doszło do zamachu na bazę sił afgańskich, ale doszło też do zamachu na szyicki meczet czy na szpital. Panie ambasadorze, mija 15 lat od interwencji pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, interwencji międzynarodowej w Afganistanie, a my mówimy o tym, że sytuacja jest coraz gorsza z roku na rok. Z czego to wynika? Bo to zdaje się takie podstawowe pytanie. Czemu tak się dzieje, że jest tak fatalnie? Rzeczywiście staram się tutaj panu i państwu przekazać taką informację, że no właśnie, że w Afganistanie bez zmian, tylko coraz gorzej. Były ambasador Polski w Afganistanie Piotr Łukasiewicz. Jest to pewnego rodzaju, rzekłbym, śmiertelna stabilizacja tego kraju. To znaczy sytuacja się pogarsza, ale wciąż utrzymywany jest mimo wszystko pewien balans, że to nie przechyla się ani w stronę klęski, ani w stronę zwycięstwa. O ogromnym szczęściu mogą mówić Zabiullah Mangal i Ghulam Mohammad. Są ranni, ledwo mówią, ale żyją. Pracowałem spokojnie w biurze, kiedy nastąpiła eksplozja. Podmuch powalił mnie na podłogę. Całe ciało mam w ranach od kawałków szkła z wybitych okien. Wielu moich kolegów ma takie same obrażenia. Usłyszałem wybuch i po prostu straciłem świadomość. Nie wiedziałem, co się stało przez kilka minut. W końcu, kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że jestem pod biurkiem, a krew cieknie z mojego ramienia. To była potworna eksplozja. Zdaje się, że rok 2016 to był najtragiczniejszy rok, jeżeli chodzi o śmierć cywilów. Zjawiska w Afganistanie powtarzają się co roku, tylko że bardziej intensywnie. Ma pan rację, UNAMA, czyli agencja ONZ-u w Afganistanie, przedstawicielstwo w Afganistanie zadeklarowało, że znowuż zginęło więcej niż roku poprzedniego. Znowuż ten rok był bardziej krwawy, zwłaszcza z punktu widzenia strat cywilnych. Znowuż zginęło więcej żołnierzy afgańskich. Jaka rola Polski w tym konflikcie na dzień dzisiejszy? Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że nasi żołnierze pomogli afgańskim siłom specjalnym uwolnić 11 zakładników. Jak duża jest nasza obecność? Co my tam robimy? Do niedawna utrzymywaliśmy kontyngent mniejszy niż 200 żołnierzy, ale zwiększamy swoją obecność. Polska, tak jak wszystkie państwa NATO, bierze udział w misji Resolute Support, której celem jest doradzanie i szkolenie afgańskich sił. Jest to kraj nieszczęsny. Pisarz, dziennikarz Wojciech Jagielski. Jego największym nieszczęściem jest to, że o wojnie w Afganistanie mówimy wtedy, kiedy ona nas dotyczy. Ta wojna cały czas tam się toczy, bo wydawało nam się, że odkąd żeśmy wycofali swoje wojska, to w Afganistanie wojny już nie ma. Jest od połowy lat 70. O tę wojnę i o sytuację w Afganistanie pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me. Zwyknyzer. Takie słówko o poranku koledzy ułożyli wspólnie z państwem. Zwyknyzer, czyli człowiek, który poddaje się codzienności i jest z tym pogodzony. Zwyknyzer. I nowość jeszcze była taka, że te słówka, bo jako, że na tablicy, na planszy jest już bardzo ciasno, zostało 8 klocków w woreczku i wszystkie klocki są już ułożone na planszy, jest bardzo ciasno, to nie dość, że dziś wymyślamy słówko, którego nie ma, ale które ładnie brzmi i do tego państwo jakieś znaczenie mu nadadzą, to do tego jeszcze te słówka dziś mogą zakręcać. No bo jest ciasno, to mogą być zakrętasy. I zwyknyzer też jest zakręcony. No to szybko wylosujemy to słówko na dziś. Zapraszamy na słówko. To może ja wyciągnę 7 klocków, a jeden zostanie w środku. Tak będzie łatwiej. Proszę bardzo, jeden został w środku. Raz, dwa, trzy, cztery, 7 jest. Z, W, A, C, zwac, mydełko, czyli pusty klocek. Zwac, mydło, MP. Zwac, mydło, MP. To są klocki na dziś i z tego układamy jakieś słowo, które ładnie brzmi, którego nie ma i znaczenie dopiero mu nadamy. Bez punktów. To tak poza konkursem zabawa, bo na punkty to się zacznie runda rewanżowa. Jutro poranek zaczyna. Pierwsze starcie przegraliśmy. 336 do 310, czyli nieznacznie, a rewanż rozpocznie się jutro. A dziś układamy słówko z literek Z, W, A, C, pusty klocek, czyli możliwości się zwiększają. P. Czekamy. No i jeszcze poza konkursem mamy także skrable dla dzieci, takie wersje juniorskie. Osobno będziemy oceniać najładniejsze słówka nadesłane SMS-em przez państwa. Wybierzemy 3 najładniejsze, najciekawsze słówka SMS-owo przesłane na numer 71-335. Sponsorem nagród w audycji jest firma Mattel, producent gry słownej skrable. Zestawy skrabli dla dzieci czekają. 71-335. Zapraszamy do trójki. Z, W, A, C, pusty klocek, MP. To jest kompozycja na dziś. Zwykle mówimy do 3 razy sztuka, ale w tym przypadku statystyki mówią, że do 8 razy sztuka. Tyle prób potrzeba, by rzucić palenie. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu. Dane pokazują, że większy problem z rzucaniem nałogu mają kobiety, o czym dobrze wie nasza reporterka. Rzucałam już kilkakrotnie, ale czy jak będę rzucać częściej, to mam w końcu szansę na to, że rzucę skutecznie? Jeśli będzie pani rozsądnie korzystać z tych doświadczeń, które pani ma w wyniku tych różnych prób, to tak, z całą pewnością. Magdalena Cedzyńska, kierownik poradni pomocy palącym. Dlatego, że każde to doświadczenie panią czegoś uczy. Jak się pani nie udało, to się warto zastanowić, co takiego było najtrudniejsze. Co mi sprzyjało, jeśli się nie udało palić na przykład 3 dni. Potem zastanowić się, co się nie udało i dlaczego. Dlaczego tak kobiety mają pod górkę z tym rzucaniem? Tego nikt nie wie. Doktor Joanna Ditkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii. Rzeczywiście obserwujemy takie zjawisko, że nie potrafimy przekonać kobiet do tego, żeby rzucały palenie. I o ile udało się w ciągu 3 ostatnich dekad zmniejszyć częstość palenia u mężczyzn o połowę, to u kobiet mamy cały czas ten sam odsetek dorosłych kobiet palących. Na przykład jeden z naszych profesorów mówi, że jak pyta studentki, dlaczego one palą, to one mówią, że dzięki temu zachowują sylwetkę. A to jest mit. Paliłam bardzo dużo. W towarzystwie koleżanek pracowałam, które również wszystkie paliły. Podjęłam próbę rzucenia palenia z powodów zdrowotnych. Po prostu bardzo, bardzo źle się czułam. Wystraszyłam się i leżałam w łóżku wieczorem i mówiłam, Panie Boże, przysięgam Ci, że jak do rana dożyję, to od rana nie palę. Za pierwszym razem rzuciłam palenie, gdy zaszłam w ciążę. Było łatwo. Mnie odrzucało wręcz od papierosów wtedy. Ale po narodzinach syna to była taka dla mnie przerwa w opiece nad dzieckiem, ten papieros. To, co teraz Pani mówi, to trochę jest tak, że to jest takie usprawiedliwienie dla palenia. I taki przejaw uzależnienia. Bo gdybym ja Pani powiedziała tak, trochę Ci trudno z tym dzieckiem, jesteś taka zmęczona. Dałam Ci tu taką truciznę. Tam jest sporo takich różnych rakotwórczych substancji. Jest uzależniająca i wyjdź sobie, łykaj sobie te tabletki z tą trucizną, to będziesz miała przerwę od dziecka. To by się Pani popukała palcem w czoło. Bardzo trudno jest sobie powiedzieć tak, ja co 2 godziny przeznaczę 10 minut wyłącznie dla siebie. Tego się nie da zrobić w domu, a papierosy jest dobrą wymówką. Powiedziałam sobie, nie palę. Jak poszłam do pracy i koleżanki mówiły, Ewa, idziemy na papierosa, to ja mówiłam, nie, ja przed chwilą zgasiłam. I tak mi się udało. To ile Pani lat już nie pali? No, już nie palę, około 20 lat. Ale sama rzuciłam, jestem z siebie bardzo dumna. Czy lepiej jest mówić sobie, że od nowego dnia nie palę, czy lepiej mówić już teraz? A jak Pani myśli? Co jest dla pani lepsze? No właśnie nie wiem. Może pani podjąć decyzję już teraz, ale może pani podjąć decyzję na przykład, że przygotuje się pani do tego dobrze i zrzuci palenie na przykład za tydzień. A jak się przygotować? Pomyśleć o tych sytuacjach, w których pani pali najczęściej i zastanowić się, co mogłoby mi pomóc. Bo będą przychodziły te chęci palenia. I co wtedy pani zrobi? To jest fala. To jest fala, która przychodzi, ma kulminację, a potem odchodzi po kilku minutach. W tym czasie warto zająć swoją głowę, czasem ręce, czymś, co nam pozwoli nie koncentrować się na myślach pod tytułem o Boże, Boże, zaraz zwariuję, jak nie zapalę. I jak już tu się zdeklarowałam, że rzucam za tydzień i jak będę sięgać po tego papierosa, to co ja mam zrobić? Może pani do nas zadzwonić? Irena Przepiórka z telefonicznej poradni pomocy palącym. I spróbujemy omówić dokładnie tą sytuację, która wywołała akurat u pani chęć palenia. I spróbujemy tak panią pokierować, żeby pani znalazła własne sposoby na zastąpienie tego papierosa. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu. Jakie państwo mają sposoby na zwalczanie pokusy zapalenia papierosa? Jeżeli państwo mają oczywiście. 22 i 7 trójek. Anna Rokicińska czeka na podpowiedź, bo ona cały czas walczy. Pani to rzuciła już, tak? Pani rzuciła tutaj. Pani się nie odezwie? Dobrze, to zostanie tu anonimowo w takim razie. A jeśli chodzi o literki, które dziś udało nam się wylosować? Tych liter, które pan redaktor podał, można ułożyć wyraz pęczaw, a to będzie można jako pęczek szczawiu. Dziękuję panu bardzo. Pęczaw. No, ładnie brzmi rzeczywiście i to ma sens. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. I'm in love with it. Intoxicated. I'm in rapture. From the inside I can feel that you want to wake up high on it. Feeling suspended. Porozmawiać o paleniu, nie? Czy temat palenia macie? Ja palenie rzuciłem 34 lata temu, panie. Z dnia na dzień. I żadnej pomocy, żadnej tam tego. Po prostu siła charakteru, nie? I tak powinno być zrobione. A nie tam jakieś tego, tylko mu nie pomaga. Siła charakteru, siła woli, to się liczy. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Jolanta Pawlak w studiu, już za chwilę skrót wiadomości, ale jeszcze o rzucaniu nałogów porozmawiamy króciutko, bo ty wprawdzie nigdy nie paliłaś, nie miałaś tego problemu, ale... Nie miałam, ale miałam problemy z cukrem, bo to też uzależnienie takie samo jak nikotyna. W sensie ze słodyczami. Tak, oczywiście. I tak jak ten pan, z dnia na dzień. Siła charakteru. Siła woli, siła charakteru. Nic, i wystarczy. Tam żadna czekolada nie działa? Nic. W ogóle? W ogóle. A coś może coś w zamian się pojawiło? Owoce. A, słodkie. Słodkie owoce. 22 i 7 trójek minęła, 16:30. A teraz już skrót wiadomości. Sekcja zwłok noworodka odnalezionego w przepompowni ścieków w Złotewie w Wielkopolsce wykazała, że dziecko prawdopodobnie było martwe w łonie matki. Dziewczynka nie miała żadnych obrażeń ani wad wrodzonych. Poród odbył się naturalnie, ale blisko 4 miesiące przed terminem. Teraz to badania genetyczne i toksykologiczno-farmakologiczne mają dać odpowiedź, czy przedwczesne narodziny były naturalne, czy były konsekwencją zażycia środków chemicznych. Komisja Europejska proponuje osobny budżet dla strefy euro. Ma być lekarstwem na tak zwany asymetryczny wstrząs, który dotyka 19 krajów Eurolandu. Chodzi o takie wydarzenia, które oddziałują nie na wszystkie, ale tylko na jedno lub kilka państw członkowskich, na przykład kryzys grecki. Część ekspertów uważa, że taki osobny budżet będzie rozbijał europejską integrację, a do krajów Unii, które są poza strefą euro, będzie trafiało mniej pieniędzy. Na koniec jeszcze o dentyście, rekordziście z Raciborza. Lekarz z NFZ-u wyłudził ponad 220 tysięcy złotych, usłyszał zarzuty, a sprawą zajmuje się Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Stomatolog, lecząc swoich pacjentów prywatnie, żądał również za nich refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Policjanci w tej sprawie przesłuchali 1300 osób, byłych pacjentów stomatologa. Większość z nich zeznała, że nie korzystała w tym gabinecie z refundowanych usług medycznych, gdyż były to wizyty prywatne. Proceder trwał kilka lat. Za popełnione przestępstwa nieuczciwemu lekarzowi grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Tyle informacji w skrócie. Więcej w serwisie Trójki już za niecałe pół godziny. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie oraz na południu możliwe niewielkie przelotne opady deszczu, ale zanikające stopniowo. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni. Czwartek będzie pogodny, jedynie w północno-wschodniej części kraju możliwe niewielkie przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 14 stopni na Mazurach do 19 w centrum i do 24 na Dolnym Śląsku. Dziś mamy Światowy Dzień Bez Tytoniu. A propos tego, co tobie się udało, Julu, czyli od dorzucenia słodyczy, to być może ważne będzie dla tych, którzy rzucają palenie, bo to niekiedy tak jest, że coś się rzuca, a coś się zaczyna. Rzuciłem palenie, ale uderzyłem w słodycze. A na to trzeba bardzo uważać, naprawdę. Ale to jest tak, że my usuwamy objaw, a ta przyczyna tkwi w nas w środku, więc sugeruję zajrzeć po prostu głęboko do środka, czego nie lubimy robić, oczywiście. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już za kilka tygodni Kraków gościć będzie około 2000 delegatów reprezentujących ponad 170 rządów z całego świata. W centrum ich uwagi znajdzie się m.in. dramat syryjskiego Aleppo. Najstarsza część tego miasta, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, została praktycznie zniszczona podczas trwającej obecnie wojny. Co stanie się z nią po wyzwoleniu? Polska ma pewien plan, który zamierza przedstawić w Krakowie. Jaki to plan? O tym dziś w Klubie Trójki. Godzina 21. Grzegorz Górny. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro! 32 cale Philips za 829, 4K Ultra HD, Sony 55 cali, Android TV za 3490, smartfon 5,5 cala, Dual SIM LTE za 299, lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 za 1399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług roamingu na orange.pl. Orange. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko. A kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, no zapomniałem, ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie, no nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Więc propozycje słówkowe są takie. Wzędzyk to taki wisiorek, to od pani Bernadety. Taki wisiorek, który robi wzyn do tego. Było jeszcze ładne słowo z tych literek dzisiejszych. Czaplęta, zakręcone słówko, bo dziś te słowa mogą zakręcać. Tak sobie ustaliliśmy, bo ciasno na planszy. Czaplęta z wykorzystaniem TA na planszy. Czaplęta, czyli takie małe czaple. I jeszcze od pani Tosi, która ma lat 13 i proponuje słówko zaswędz. A zaswędz to jest taki nagły atak swędzenia. Zaswędz może się pojawić przy rzucaniu palenia. Na pierwszy rzut oka wyglądam jak chłopak. To miasto mnie nie chroni, korzystam ze zbroi. I tylko czasami, gdy jesteśmy sami, zdejmuję. Dzień bez papierosa. Moim zdaniem to powinno być odwrotnie. Powinno być 364 dni w roku bez papierosa. Przestałem palić papierosy w momencie, kiedy urodziła się najmłodsza wnuczka. Tak z dnia na dzień. No, przeżywałem tylko męki wtedy, jak widziałem kogoś w telewizji palącego papierosa, bo czułem dym. Jak widziałem kogoś po drugiej stronie rzeki palącego papierosa, też czułem dym. Ale po miesiącu wszystko odeszło jak ręką odjąć. Tylko chcieć i nic więcej. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Od poniedziałku do piątku praca, we wtorki siłownia, w środy basen, a w czwartki spotkania ze znajomymi. Codzienne zajęcia i przyzwyczajenia kształtują naszą rzeczywistość i pozwalają nam się w niej odnaleźć. Wiemy, gdzie jesteśmy. Najmniejsza nawet zmiana w rytmie naszego życia może sprawić, że poczujemy się zagubieni i możemy na przykład pomylić dni tygodnia. A to, jak się okazuje, zdarza nam się nawet dość często. Czy zdarza się pani pomylić po prostu dni tygodnia? Tak, zdarza mi się. A z czego to może wynikać, pani zdaniem? Stałe obowiązki przy dzieciach, to chyba tak. To chyba taka rutyna, że człowiek zapomina, wstaje rano i nie wie, jaki jest dzień. Bardzo często, zwłaszcza wtedy, kiedy w tygodniu wypadają jakieś dodatkowe święta, wtedy przestawia się cały tydzień. Na przykład, jeżeli pójdę w sobotę do kościoła, to w niedzielę wydaje mi się, że to już jest poniedziałek, bo byłam w kościele wczoraj, więc dzisiaj wypada w poniedziałek i chcę iść do pracy. Nieraz jak się pracuje w tygodniu często, to można się pomylić, że niedziela, a nie jest niedziela. Potwierdzam, że to się zdarza. Skąd się to bierze? Mówiąc wprost, co nas osadza w tej naszej rzeczywistości? Rytm, wedle którego my żyjemy, ma taką dwoistą naturę. Doktor Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog biznesu z Uniwersytetu SWPS. Jedna część tej natury to jest część fizjologiczna, a druga część to jest część społeczna. Fizjologiczna ma to do siebie, że jeśli żyjemy zgodnie z pewnym określonym rytmem przez dłuższy czas, organy wewnętrzne nam się do tego rytmu dostrajają. Drugi rytm to jest rytm społeczny. Przyzwyczailiśmy się, że kogoś widujemy w piątki, a widzimy go w poniedziałki. To jest właśnie rytm społeczny. Inni ludzie i otoczenie społeczne też są dla nas wskaźnikami czasu. Miał pan jakiś taki przypadek? Pamięta pan miałem coś takiego? Przyszła niedziela, był wolny dzień, ja wstałem, chciałem jechać do pracy. A później się opanowałem, że to jest niedziela. Sam się śmiałem z siebie. Jak się pracuje, to wtedy jest dzień bardziej taki systematyczny i te pomyłki występują rzadko. Przyzwyczajamy się do tego, że takie zajęcie w poniedziałek, takie we wtorek. I na przykład w moim przypadku jest tak, kiedy ja muszę w sobotę iść do pracy, bo akurat mi wypada jakiś dyżur, to później mi się ten tydzień jakoś tak rozkleja i faktycznie nie wiem, czy poniedziałek jest poniedziałkiem, czy już nie mam problemy ze wstaniem. Nam się to wzięło od zwierząt? Nie. Antonina Kondrasiuk, zoopsycholog. Nam się nic od zwierząt już w tej chwili nie bierze, jeśli chodzi zwłaszcza o taki rytm człowieka miejskiego, bo on kompletnie jest podporządkowany różnym zewnętrznym okolicznościom i wcale nie naszemu rytmowi wewnętrznemu i dlatego może też żyjemy w takim napięciu i stresie. Natomiast zwierzęta zupełnie inaczej to wszystko sobie układają, bo one żyją jednak rytmem biologicznym, starają się przynajmniej żyć rytmem biologicznym i bardzo lubią, żeby wszystko było na swoim miejscu i o swojej porze. Kiedy pan wstaje do pracy w czwartek, o godzinie 6.30, żeby na 8.30 być gdzieś tam, no to jakoś tam jest pan, zakładam, przyzwyczajony. A teraz, gdyby musiał pan zrobić to samo w niedzielę, to jest znacznie trudniejsze. Właśnie dlatego, że wszystkie znaki społeczne mówią nam, że wcale nie powinniśmy jechać do tej pracy. Warszawa pusta, wszyscy śpią, jacyś pojedynczy osobnicy wracają z imprezy do domu, a pan jedzie do pracy. Widzimy wyraźnie, że to nie jest poniedziałkowy ani wtorkowy poranek. To jest ewidentnie jakiś inny dzień. Jak zwierzę może zareagować? Zwierzęta są niesłychanymi rutyniarzami. Tak jak w przypadku ludzi małych, czyli dzieci, i ludzi starych, czyli naszych dziadków, oni też bardzo lubią, żeby wszystko było po kolei, to tak samo i zwierzęta. Ludzie, którzy są w pełni sił twórczych, że tak powiem, często lubią, żeby się coś działo i coś się zmieniało i nawet zarwana noc, no jakoś są w stanie to przeżyć. Natomiast jeśli chodzi o zwierzaki, im więcej tej regularności, im więcej tego rytmu, tym dla zwierzaka lepiej, bo tak jak mówię, może się to nawet na jego zdrowiu odbijać. One bardzo tego nie lubią. Oto co nas osadza w rzeczywistości i jak poradzić sobie z niespodziewanymi zmianami w rytmie naszego życia, pytał Mariusz Krzemiński. Myślę, że państwo także mają tutaj jakieś doświadczenia ciekawe. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. A już za chwilę Trzy Strony Świata i Ernest Zozuń, który zapowiedział, że dziś wyjaśni, jak za pomocą zespołu muzyki, zespołu Van Halen, załatwić dyktatora na amen. To na przykładzie Manuela Noriegi. O tym już za chwilę. Rewanżowego pojedynku skrablowego w poranek, popołudnie. Jeżeli ma być to rewanż, to tym razem powinno popołudnie zaczynać, żeby mieć takie same szanse i móc losować z większej ilości z pełnej puli literek. Proszę o przemyślenie tematu. like a living stone. All above crowding so very loud, Mr. Pool killer, killer, pool, pool killer, kiss me. Wraz z jego śmiercią kończy się krwawy rozdział w historii naszego kraju, mówi biograf Manuela Noriegi Roberto Eisman. Były szpieg CIA, były dyktator Panamy. Zmarł wczoraj w wieku 83 lat. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Manuel Antonio Noriega Moreno na pewno nie był wielbicielem muzyki heavy metal, grupy Van Halen, i na pewno nie cierpiał tej piosenki. Ale po kolei. Noriega najpierw był amerykańskim agentem specjalizującym się w zwalczaniu komunistycznych partyzantek w Ameryce Środkowej. Później jako panamski wojskowy ściśle z Amerykanami współdziałał. Przymykali oni zatem oko na jego ciemne sprawki. W 1981 roku Noriega obejmuje urząd prezydenta po śmierci w wypadku lotniczym prezydenta Panamy generała Omara Torrijosa. Władzę przejął siłą i utrzymywał się przy niej też siłą. Ale w połowie lat 80. jego mafijne interesy narkotykowe USA przestały się podobać. W 89. dochodzi do interwencji. Główne zwycięstwo polega na tym, że wrócą do Panamy rządy prawa, tłumaczył wówczas George Bush senior. Musimy też zatrzymać nielegalny przemysł narkotykowy, jakim zajmują się panamskie władze i który rozprzestrzenia się na cały świat. I tu swoją rolę odegrała piosenka, o której mówiłem na początku. Co prawda jest ona o starym samochodzie, ale... Noriega schronił się wówczas na terenie nuncjatury apostolskiej w Panamie. Starał się o azyl polityczny. Amerykańscy żołnierze wejść na teren watykańskiej placówki nie mogli, zatem uciekli się do sposobu. Wokół budynku ustawiono wielkie głośniki i 24 godziny na dobę grano z nich. Poddał się. Oskarżono go o wyborcze fałszerstwa, korupcję, udział w narkotykowym biznesie i morderstwa. Resztę życia przesiedział w więzieniu. To słowo jeszcze o samej Panamie. To państwo, które łączy obie Ameryki. Najwęższy kawałek lądu w tym rejonie ma bowiem od 200 do 50 km szerokości. I najważniejsze, co podnosi rangę tego państwa na międzynarodowej arenie, to kanał panamski. A moim gościem jest pan profesor Henryk Schleifer z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry panie redaktorze. Kanał panamski dla Panamy to przekleństwo czy szczęście? Nie byłoby kanału, nie byłoby Panamy. Państwo Panama to jest po prostu, historycznie rzecz biorąc, część Kolumbii, która została oderwana w związku z projektami budowy kanału przez tą najwęższą w sumie część przesmyka, łączenie Morza Karaibskiego już za tym oceanem spokojnym. No dobrze, ale jest kanał, jest Panama, która targana jest ciągłymi niepokojami. Z tego punktu widzenia Panama nie była niczym specjalnym, ani w Ameryce Środkowej, do której należy, ani w Ameryce Południowej. Na kanał był dodatkowym elementem, który określał po prostu strategiczną ważność tego małego w sumie kraju. Panama to również było miejsce, gdzie w okresie zimnej wojny przede wszystkim były również potężne bazy amerykańskie, które szkoliły oficerów armii południowoamerykańskiej. Bo to nigdy dobry los państwa nie jest, kiedy ktoś nad nim stara się mieć kontrolę, taką absolutną. Jeszcze na dodatek, jeżeli państwo jest bardzo małe jak Panama, wówczas kontrola staje się rzeczywiście absolutna. Ten czas pojawił się bardzo wyraźnie w latach 70. No i od tego momentu zaczyna się chyba ta najbardziej burzliwa i też bardzo ciekawa część historii Panamy końca XX wieku. Przede wszystkim lata 70. to są rządy wojskowych, ale rządy wojskowych, nazwijmy to, o bardzo, bardzo wyraźnie prawicowym charakterze. W niektórych przypadkach po prostu rządy terrorystyczne. W Panamie również pojawia się rząd, na którego czele staje wojskowy prezydent Ríos. Na jego boku staje również młody wówczas oficer nazwiskiem Noriega. To był rząd, który w historii zapisze się przede wszystkim negocjowaniem z Stanami Zjednoczonymi sprawy przywrócenia suwerenności nad częścią terytorium Panamy, czyli właśnie nad kanałem panamskim. Panamczycy może mieli szczęście, trafili na dobrego prezydenta, z którym mogli to negocjować. Także skończyło się to sukcesem. Ale w międzyczasie w nieznanych okolicznościach prezydent Ríos ginie. W katastrofie lotniczej. No, zwykle tak to bywa. Pojawia się jego miejsce, jego najbliższy współpracownik Noriega. I on przejmuje władzę i co, z Amerykanami na początku dobrze mu idzie nawet. No, trzeba pamiętać, Noriega był po prostu człowiekiem Amerykanów. Przechodził przez tą szkołę właśnie School of Americas. Prawdopodobnie bezpośrednio po tym stał się po prostu współpracownikiem CIA. Był po prostu ich płatnym agentem. No to dla Amerykanów właściwie sytuacja wymarzona. Agent na stanowisku prezydenta rządzi krajem, pod którym... Który jest ważny strategicznie. Oczywiście, że jest to ważne. W każdym razie można powiedzieć, Noriega był prezydentem i był jednocześnie człowiekiem Amerykanów. Co się stało, że nagle Amerykanom przestał się podobać, albo jemu Amerykanie przestali się podobać? Mówiąc takim kolokwialnym językiem, agent się urwał. No bycie prezydentem nawet małego kraju, jakim jest w sumie przecież Panama, to są również i ogromne możliwości, zwłaszcza jeżeli kraj jest usytuowany strategicznie. Pamiętając również o tym, że i polityka amerykańska przechodziła przez dość ciężki okres. Na dodatek jeszcze niejako na zapleczu Panamy w Ameryce Środkowej władzę przejmują jeszcze w latach 70. sandyniści, skrajnie lewicowe ugrupowanie partyzanckie. Toczy się wojna domowa bardzo krwawa w Salwadorze. Znaczne siły amerykańskie są zaangażowane w tę wojnę, zwłaszcza w Salwadorze obejmuje również i tak naprawdę inne kraje. To jest sytuacja, w której taki człowiek jak Noriega, jako prezydent kraju, który wydaje się bezpieczny z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, nagle poszerza mu się pole manewru. Jego stanowisko wobec sandynistów nie było stanowiskiem, które by się podobało do końca Amerykanom. W samej Panamie Noriega dość brutalnie rozprawia się ze swoimi konkurentami, potencjalnymi przeciwnikami, dochodzi do zabójstw. No i jednocześnie pojawia się ogromna pokusa, narkotyki. Amerykanów bardziej upadło to, że on uczestniczył w przemyśle narkotykowym, czy bardziej jego pozycja polityczna w regionie? Na moje oko wydaje mi się, ponieważ sprawa narkotyków stała się, zwłaszcza w latach 80., sprawą piekielnie ważną dla Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie, nie wiem, 20 lat wcześniej, gdyby się w to zabawiał, nie spowodowałoby to aż takiej reakcji.